Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. mess with, buddy. No, no, no. You can't be believed, and you cannot believe what you're told. You're still a baby now. You're still a baby now. You're still a baby with soft feet and everything. You're still a baby. Thank you. Polskiego Radia. autopromocja. Po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści zza kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja.